Արև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 18-ն է, որը չորեքշաբթի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր ծրագրում դուք կլսեք Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս Ռենա Մովսիսյանի զեկույցը կրթության նկատմամբ ակնածանքի դրսևորումը Արցախյան լեզվամտածողության մեջ թեմայով։ Հեռախոսակապ Խաշաթաղի շրջանի հետ։ Օրվա տիրաժամը կամփոփեն կուրացույցով։ Այժմ լսենք Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս Ռենա Մովսիսյանի զեկույցը կրթության նկատմամբ ակնածանքի դրսևորումը Արցախյան լեզվամտածողության մեջ թեմայով։ Արցախցու Բախմադարյան կենսախորցը բնավորությունն ու հոգեբանությունը անմիջականորեն արտացոլում են իր խոսած բնական լեզվի Ղարաբաղի բարբարինով։ Իր գոյության վաղ շրջանից շատ արցախցին հատուկ պատկառանքով է վերաբերվել կրթությանը, գիտությանը, հոգևոր ու մշակութային արժեքներին, ինչն էլ արտահայտվում է արցախյան լեզվամտածողության մեջ։ Այսպես, գիտելիքի ու դրա հիմնական աղբյուրի, գրքի պաշտամունքը, նրա սրբացումն ու աստվածացումը երևում է «Կիրը սրբա, աշկերիդ յագիրին կալած, յագիր գինքին» ասացվածքում։ Գրքի հանդեպ պատասխանատվություն և անվերապահ հավատքը «Կիրին մաչան» դարձվածի մեջ, որը նշանակում է «Ճշմարիտ, արդարացի»։ Տեսնումն վերասածի «Կիրին մաչանա» հավատումը։ Նույն սկզբունքով էլ պարկեշտություն արտահայտող օրինական իրողությունները Ղարաբաղցու համար գիրքումը Կիրիլի է։ Կարևորելով գիրը և դրա իմացությունը, արցախցին ստեղծել է նաև գիրը կուրցնել, շփոթվել, գիր առնել, պարտավորագիր վերցնել, գիրին մինիրեսը կարդիլ, հարցին մի ակողմանի օրեն մոտենալ, գիրին տակն էլ գիտար կլոխնել, փորձառու և գրագետ լինել, գիրին սովն ու սիպտակը ճոկել, գրաճանաչ լինել և այլ դարձվածներ։ Վերջինի մաստով բարբարը գիրառում է նաև ան ու վն ճոկել դարձված։ Գիրք գրելը արցախցու համար հայի կենսագրությամբ սրբագործված, բարոյական չգրված օրենքներից ու պարտականություններից մեկն է։ Հավասար տուն կառուցելուն, զավակ ունենալուն, ծառ ընկելուն ու աստվածապաշտության։ Ժառանգ թողե, կամար կապե, նին գիր գիրի, նին ծառ տնգե, հավատդ էլ հային թռնե։ Սա է Ղարաբաղցու ապրելու իմաստը, ինչու երևում է նաև հետևյալ օրհնանքում։ Աստուծ էլ գանգյանք տա ծառ տնգող են, գիր գիրող են, տոն շինող են, հղեք ցող են, աղբյուր վն ննող են, պատկեր քշող են, պարի պեն փռնող են, մարդին սրտ գիտող են։ Հիրավի տարը սրբացվել է զավակի նման, դրա հաստատումն է նաև այս քանելուկը. «Մի խաշյան կներ, ուրուսնինն է խուխատար»։ Այդում ենք մասին։ Գրի պաշտամունքը նույնիսկ անեծքներում է երևում. «Գիրերդ պտատ ասկենա»։ Գիրքը Ղարաբաղցին նույնացնում է նաև ազնվությանը, կարճապահությանն ու բարոյականությանը։ Բարբարը գիրոց, գրաբարյան գրոց, այսինքն գրքերի բարը, կիրառում է կարճապահ բարոյական ազնիվ իմաստներով. «Գիրոց մարդա»։ Այսինքն բարոյական ազնիվ մարդ է։ Ղարաբաղի բարբարը գիր բառի հոմանշային շարքը համալրել է արևելյան լեզուներից փոխարված «Դավթար» բառով, որով կերտել է հետևյալ դարձվածները. «Դավթարանել» գիրք գրել, «Դավթարըղնել» գրքի նյութ դառնալ, «Դավթարը կուրցնել» շփոթվել, «Դավթար քցիլ» գրքի նյութ դարձնել, «Դավթարը մը գիրիլ» հաշվառել, «Դավթարը կորած» շփոթված և այլն։ Գրիչի մաստով բարբարը գործածում է «Ղալան» բառը, գրելու երևույթը հատուկ հանդիսավորությամբ արտահայտելով «Ղալամածել» դարձվածով, իսկ նուրբ գեղեցիկ համաչափ իմաստներով գործածելով «Ղլամավ քաշած» դարձվածով։ Ուսյալ կիրթ մարդկանց Ղարաբաղցին մեծարել է «Կրթևուր», «Գիտքան», «Կրթեցած», «Ինստիտուտ» ավարտ բառերով ու «Կրթը տղը» դիպլոմը կուրնտակ են դարձվածներով։ Արցախցին այն հավատում է իր զավակին ուսման տալիս, որ դիպլոմը ինքու դուր հաց է խոխեն կուրնտակել, քանզի «Կրթևուր» մարդը դյուզնը մնալ չի։ Իմացությունը, խելքը, գիտելիքը մեր ժողովուրդը կարևորել է կենսական դյուզնը սովա, կենսական բոլոր բարիքներից։ «Լավ ափորը դյուզնինի, հինչ կլոխը»։ Եվ իր սերուններին հորդորել է մշտապես սովորել, «Ինչքան խել ունքինի, չգիտացածը մին գիտողը հրցրու»։ Քանի որ ամեն ինչ սվրովի է, և մարդ ինչքան ապրե, այնքան պեն կսվերի։ Ժողովրդական իմաստնությամբ թրծված բարբարային այս միավորները ևս մեկ անգամ հաստատում են. որ սերն ու ակնածանքը ուսման, գիտության, գրքի ու գիտելիքի հանդեպ Արցախցու համար հզոր զենք է, որով նա նվաճել է ոչ միայն գոյատևելու, այլև գեղեցիկ ապրելու իրավունքը։ Սրավում ըմսկ ես ախելք ես, գիտում չում թա հինչ, անին վեր եկբեր իմ օշում էտք ես, հրցնում ըն ինձ, հրցնում ըն ես ինչ օրն ես ընգալ, ես էլ ասում ստի, առապամին աղջի գյում պտահալ, ոզում ում գիդամ են հուվա, դին ոզում տեսնամ, ոզում իմ տեսնա ամտոն ես տեղա, պտպատամ ես, պտպատամ վեր մին ճակ տենամ, հանցու տեսնամ կեզ, հանցու սերդը սպեցվի ես մտենան, դեմ են ասե ինձ, դեմ են ասե տաստա ոնց դիտերա, կուրցրալում ինձ, առատես իմ գլխիս ես ինչ բերա, հանցում ին ես պոշը, պոշը հանել Ալավա, ալավա, ահուվա են, էրումա, էրումա, է Կինամ չի տեն, խարնալա, խարնալա, մեջը սլող Են ատես ու տեն, տալալա, տալալա, ա, խրկը սեն ավեն Ալավա, ալավա, ա, սրտես կշտեն, իշերա, իշերա, է Ինձ է դիտեն, կապալա, կալալա, աջող, աշկը սամտեն պատարել մնաց մեջը տլող էրիս Ոշը դենա բոշնն, խելքը դենա խելնն Ալավ էլ պշտան, դերավաշ կտ մթենն Ոսում ում գիդամ, գիդամ են հուվա Մին ոսում տեսնամ, ոսում իմ տեսնա ամտոն շտեղա Պտպատամ ես, պտպատամ վեր մին ճակ տենամ Հանցու տեսնամ կեզ, հանցու սերտը սպեցվի ես մթենա Ալավա, ալավա, ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ ասենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Հունվարի 16-ին Քաշաթաղի շրջանային զինկոմիսարիատի աշխատակիցներ ընդունում էին զորակոչիկներին։ Զրուցում նրանց հետ լրացնում փաստաթղթերը։ Շրջանային զինկոմ մայոր Ստեփան Մոհանջանյանը տեղեկացրեց, որ 2017-ի ձմեռային առաջին զորակոչը կայանում է պատշա։ Ծանուցակի ստացած բոլոր տղաներ ներկայացել են։ Բողոքություն այդնեց, որ համայնքների ղեկավարները մշտապես աջակցել են այս կարևոր հարցում։ Ավելես նաև, որ զորակոչից խուսափողներ չեն եղել, ընդհակառակը, նույնիսկ առողջական խնդիրներ ունեցողներն են ցանկանում, որ առաջ դառնալ զինվոր։ Անցած ապրիլին Տեղուն ունեցած պատերազմական իրադարձությունների ժամանակ շրջանից 1000-ից ավելի կամավորականներ մեկնեցին առաջնագիծ։ Նրանց թվում էին նաև այսօրվա զորակոչիկների հայրերը, ավագ եղբայրները, հարազատները։ Այս ամենը իր ազդեցությունը թողել, որ արդեն 18-ը լրացած տղաները պատրաստ են դառնալ զինվորը հայրենիքի։ Ընթացքում զրուցեցի զորակոչիկների նրանց ուղեկցողների հետ։ Պատոմ Ենոքյանը Գանձագյուղից է։ Գրում է Արցախյան գոյամարտում 1994 թվականի հունվարին նահատակված օրեղբոր անունը։ Հայրը Հարությունը և մյուս օրեղբայրը Արմենը, նույնպես ազատամարտիկներ են։ Ավագ եղբայրները Հայկն ու Արսենը ավարտել են ծառայությունը և այժմ ծերծ իրեն է։ Ընկճված չէ, ընդհակառակը, գիտակցում է իր դերը և մեկնում է բանակ բարձր տրամադրության։ Մոշատաղի Ցիրա Գալստյանի երկորյա փորթիները Գագիկն ու Գևորգը նույնպես արդեն զինվորացու են։ 2016-ին են ավարտել գյուղի միջնակարգը և ընդունվել Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան։ Տղաներն իրենց 15-երոջ Հետիկ Մեհրաբյանի հետ անցած տարվա կառնանը մշտապես օգնում էին գյուղի սահման մեկնած կամավորականների ընտանիքներին, աշխատում առազատ դպրոցի շինարարությունում, և այժմ արդեն երեքով զինվոր է ու խոստացան բարձր պահել հայոց բանակի զինվորի պատիվը։ Բերձորից Վլադիմիր Սարգսյանի եղբայրն արդեն 1 տարի է ծառայում է բանակում։ Վլադիմիրը ցանկանում է ծառայել նույն զորամասում։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի շտարգետում է վերցրել։ Բազմազավակ ծնողներ Մարատ և Մարգարիտա Մազուրյաները բանակ են ճամփում իրենց երկրորդ որդուն՝ Սերոպին։ Ունեն 12 երեխա, որից 5-ը տղաներ են։ Մայրը մաղթեց, որ խաղաղություն տիրի ողջ աշխարհում, որ իր որդին և նրա ընկերները, բոլոր զինվորները ծառայեն խաղաղ պայմաններում և տուն գան ողջ ու առողջ։ Փաստաթղթերը վերջնական տեսքի բերելուց, բժշկական ևս մեկ ծննում անցնելուց հետո զորակոչիկները շարժվեցին զինկոմիսարիատի միջանցքում։ Զինկոմի տեղակալ կապիտան Կամո Ալավերդյանը վերջնական հարցում ուղղեց տղաներին. «Արդյոք որևէ խնդիր ունեցող չկա։ Իրազեկեց ինչ է բանակը, որ այս հետ տղաներն են մեր երկրի պահապան զինվորը»։ Ինչպես ընդունված է, Ստեփանակերտ մեկնելուց առաջ զորակոչիկներն այցելեցին Բերձորի Սուրբ Բամբարձման եկեղեցի, մոմեր վառեցին։ Այնուհետև Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշահամալիրում կայացավ տոնական արարողություն. «Ինչպես մեր երկրի օրհներգը»։ Զորակոչիկներին բարի երդ մաղթեցին շրջարարականի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մկրտարյանը, օգնական Ստեփան Սարգսյանը, Արցախի ազատամարտիկների միության շրջանային խորհրդի նախագահ Քերոբ Մովսեսյանը, Տեզորի կառույցի ղեկավար Վիլեն Սիմոնյանը։ Ելույթ ունեցողները կարևորեցին զինվորի դերը, մաղթեցին բարի ճանապարհ ու բարի վերադարձ։ Արդեն զինվոր տղաների համար երգով, պարով, ասմունքով ելույթ ունեցան Բերձորի Բերձոր ժողովրդիքների ամույթի երգիչ երաժիշները, արվեստի դպրոցի բարի խմբակի սաները։ Միջոցառումից հետո եղավ հրաժեշտի պահը։ Զորակոչիկները մեկնեցին պաշտպանելու հայրենիքի սահմանը, իսկ նրանց ծնողներն ու առազատները կարող են հանգիստ աշխատել, բարի կարարելով, դպրոցներում նոր սերունդ կրթելով։ դուշնամի Հեյ է դուշմանը կանջիտ մեն ծովարա Հայի համպերության հետ խախմի արա Հեյ է դուշմանը կանջիտ մեն ծովարա Հայի համպերության հետ խախմի արա Ու թե փորձես կպնել հայի թասիպին Հող կսարկեն կարուս դիտու կյասիպիտ Ու թե փորձես կպնել հայի թասիպին Հող կսարկեն կարուս դիտու կյասիպիտ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունվարի 18-ի թողարկումը։ Օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բորիս Բաբոչկինը, դերասան և ռեժիսոր, չապայավի դերակատարը համանուն ֆիլմում, Քերի Գրանտը, անգլո-ամերիկացի դերասան, Աշոտ Սաթյանը, հայ-հայտնի կոմպոզիտոր և դիրիժոր, Արմեն Բունյատյանը, հայ-անվանի ֆիզիկոս ու մաթեմատիկոս, Ալեքսանդր Գոմելսկին, ռուս-հայտնի բասկետբոլի մարզիչ, Ռեյ Դոլբին, ամերիկացի գյուտարար, Վլադիմիր Ֆեդոտովը, խորթային հայտնի ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Տակեսի Կիտանոն, ճապոնացի կինոռեժիսոր և դերասան, Քևին Կոստները, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Խոսեփ Գվարդիոլան, իսպանացի, կատալոնացի ֆուտբոլիստ, մարզիչ։ Եվ դիմակների հանդես Մերդ ոտաբոբիկ զբոսանք է Մերդ սխալների կարկես Կյանքը հանդիպում է Եվ հիշողություն է Եվ աստվածների կատակ Ուր դժոխային մի լույս կա Եվ զվարճանքի դրախտ Իսկ ես հոգնած մի ծաղրացու է Եվ մերկ բեմի մերկ թակավոր Դուք ձերցի ծաղն ինձ պարքևում եք Նրա ասպետն եմ ես անզոր Ով երջանիկ է անիմաց է Իսկ ես հավերժ թապարական Ուրախցի ծաղն իմ ապաստան Շրջանակում ողբերգական Դեմքս նկարված է, զգացմունքից զրկված է Իսկ տիկնոցս հին մաշված Ես անժամանակ հերոս եմ,

արժան վարդանանց ու կոչման Ով հայոց որդիք վարդանանք հայոց արդամախ խմվեք ու մի ուշ դարձեք